دیا بنی اسرائیل اذکرونا دیوینا سرد سیقول صفحاء من الناس پوری بیان دے دریو خبرو یودا چی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول خبر چی بیت اللہ مرکز توحید دے متاثبہ کی شرک اولی کوئی دویم دا مسئلہ توحید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دفتل نکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نولی نمانی او درین مسئلہ توحید موسیٰ بہا دا طول انبیاء علیہ السلام دا طول انبیاء علیہ السلام وصیت کرے پدی مسئلی دا توحید واندی نتاسو تیولی انکار کوئی او بیا جو سیقول صفحاء اونا دا اتم اعتراض جواب دے اغدا چمونستا پیغمبری سنگ امانو سکل امون لوے مخترف دا خانکابی تواروئی او کلوے نا مخترف دا بیت المقدس تکی نو پا تحویل دا قبلی باندے اعتراض او داری جواب اور داری سلور جواب اکری جی دو اجمالی اور دو تفصیلی اور بیاتم اعتراض دے پا تواف دا صفا و دا مروا باندی پا یو سل دو کم شکیتا آیت کی ان صفا والمروة من شعائر اللہ اور جواب دے داری اور زجر دے پا پتون دا کتاب دا اللہ باندی بزدہ دی خلاصوہ یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اے بنی اسرائیلو یاد کئی نعمت زما اللتی آغا نعمت انامتو علیکم چیخسان مکڑے پتا سواندی وانی اوزر فضولتکم غرکڑی میتاسو علالعالمین ومخلوقات زمانی اخبالی چی سورہ زخرم مراولو ولقد اخترناهم على علم على العالمين او دلشانی سورہ آر مراولو چی اللہ درکڑے تاسوتا ما آغا درجا لم یعطی احدا من العالمین وانی اوزجم فضلتکم ورکرمی ایتاسو علی العالمین مخلوقات زمانی اخبلی واتقو یومان ویاری گئی دعوال دعوال رضینا لا تجدی نفسون چی بلدہ با نشو ورکول یو نفس نیک عن نفس دن دیو نفس بدکار دو ترم نشے اندس شے ولا یقبل منها عدلون انبشی قبلو لیدی نفسنا عدلون سفیدیا ولا تنفوها شفاعتون او فائدہ منشور پولے نفستا شفاعتن سے شفارد چا ولاہم انسورون انبا دیسر امداد کولے شیعہ ویذب تلا ابراہیم ربہو بکلمات فاتمہن او پکم ورکی چیغمائی شک پہ ابراہیم علیہ السلام مندی ربہو رب بکلمات فیوسو حکم نسارا فاتمہن پس پورے کلندہ حکمنا پورا کرلا نارا حکمنا آغا امتحانات آغا سوا وی آغا داو چی دا ترخونو اختا وستلا دا شانیا دا زیری ناو اختا وستلا یا مغمر را یا استنشاق دیا دا دغو یا ختم را مدوری دا امتحانات ہوا حضرشی رحمہ اللہ وی دا خدا سے امتحانات دیا لکے اسیار لسن والا تاوین تا امتحان لما ناغلوے دودونی دا دودونی خلق دا غلوے کچار نہ تو وہی دودھ نہیں چار نو دے وہی پاس کا وہی دودھ نہیں پائی نو دے وہی فیلیا سوال لسم والا نے کہ سو امتحان ہے دودھ نہیں یا وہی داس مثال ہے ستا امتحان اخلم ہم ادارا لوا چین دل پس کل جی تیس کیا کرنے دا کوئی امتحان نہ دے امتحان دے دا کوئی امتحان دے احسان کل دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام شخصیت دا گورا امتحانات لو گورا نہ دا امتحانات آگلی کہ تم قرآن کریم ذکر کری دیا چاہے امتحانات سری زگورے سو امتحانات دیا دا ٹول ناول امتحان دا بادشاہ سر مقابلہ کول ادا اللہ دین بادشاہ سروان دے کول او دا دا ٹول نا لی جہاد دے چیز یو ظالم بادشاہ بروان دی دے یو حق خبری اقرارو کی ابیانو کی درم درم اسی بارو گورا اندہ سلح بکارا آیت گورا دو سو دو کم دری کم شپیتو بلکی دو کم شپیتو علم تر الذی حاج ابراہیم بی ربیہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فان اللہ یاتی بشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یهدی القوم الظالمین الم تر تنگور الذی آوکستا حاج ابراہیم چی جگڑے کول دے ابراہیم علیہ السلام سرا بباد رب کی ان آتاہ اللہ الملک دی وجنا چی ورکڑے وا اللہ تل بادشاہی اللہ والا بادشاہی ورکڑے وا ابراہیم علیہ السلام سر جگڑ کولا یہ قال ابراہیم کم وقت چی ویل ابراہیم علیہ السلام ربی الذی رب ما رضا دے یحیی و یمیت چی جوان دی کول کئی عمر کول کئی چاہ لجوان ور کئی پیدائی کیا او بچاوان دی مرگا ولی قال ویل نمرود انا وحی و امیت جوان دی کول کوم عمر کول کوم قال ابراہیم ویل ابراہیم علیہ السلام پس یقینن اللہ را لکی پنور باندی من المشرق دا مشرق دا طرفنا فات بها من المغرب پست راز نو کپ دین ور سرا دا مغرب دا طرفنا اذ دی طرف نرا وخی جاؤ فبوہت اللذی کفر پس حیران پیشوا آگا کس کفر چی کفر کرو دا چی حیران پیش کانما اولقی بی الحجر تا ویدی نخلج والا کان ور پیش دے غب نشکولے واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ ہدایت نہ کئی قوم ظالمانو تا تو گورا بادشاہ سر مقابلہ نو قوم سر مقابلہ سورہ انعام گورا نو پلا سر مقابلہ نو سورہ مریم گورا سورہ انعام گورا چھے قوم سر مقابلہ کرے گا ادا گئی پر مددگار آنواندی رد کرے گا آیت پورا اللہ ویا فلما جن علیہ اللیل را کوکبا قال آیت پورا آیت دے ہندا ویا نو پورا وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين اداشان خیل مند ابراهيم عليه السلام تا دلائل اسمان نور المكي دير پار چی دلیل نسی بری او سید من الموقنين بیقین کونتونا فلما جن علیه اللیل فسر کلا چی تیارک بدوان نشبی رعا کوکوا نویل اسطور اویل ابراهيم عليه السلام ہاضا ربی اے داد مارب کی دیشی فلما فلا بس ارکلا کی فنا شروع سورے نور ابراہیم علیہ السلام لا احب العاذلین زمین نسا تم دفنا کی تم کو سارا مطلب دا مین رس رائی تم رکوما دو فنا کی تم کو سارا فلما رأى القمر بازغا آگئی تو تور عبادت کو نرجو کاگئی پالے ہو باندھے چکور پاگئی فنا والا پچا جی فنا رہی ناگئی لاہ نشکی دے فلما را القمر بازوان فسار کرے چوری درسکون مئی چمکدارا نویل ابراہیم علیہ السلام حاضر ربی ایدا دمارا بلے فلما فلا فسار کلا چی فناش درسکون مئی نویل ابراہیم علیہ السلام لئن لم یهدنی ربی چلے ہدایت نوے کرمات رب دمار پخوانا مخام خا شیبر من القوم الظالین قوم گمراہنا فلما را شمس بازغتان پس ارکلے چھولیدن انوار چمک دار نوویل ابراہیم علیہ السلام حاضا ربی دادما رب دے حاضا اکبر دا خدیر لے دے فلما افلا پس ارکلہ جفناش دانوار نوویل ابراہیم علیہ السلام فلما افلت پس ارکلہ جفناش دانوار نویل ابراہیم علیہ السلام اے قوم زما انی بری مما تشرکون زبیزار ما داغ اسنا تازی شرک ویدی اللہ سر انی وجہت وجلیا زبتابی کرے میرے خبل ران آغا ذاتا فطر السماوات والاربا چپیدا کریدی اسم النورم کا حنیفان ودا سے حال کی چہراز کو ان کے ما غلط دنیونا میلان کو ان کے سیدین تا وما انا من المشركين اني مدد مشركاننا نباتشا سرا مقابلا قوم سرا مقابلا قبرا لار سرا مقابلا او فلال قضاء اللہ دین بیانولا سورة مریم قبرا سورة مریم آیت قبرا یو سلویخ وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کانا صدیقا نبیا اور یاد کبھی کتاب کی بیان دے ابراہیم علیہ السلام یقیناً دے اور رشتنی پیغمبر اذ قال لی ابیہ کبھی کی ویل پلار خلتا یا ابتی اے پلار غما لما تعبدو اولی عبادت کہتا ما داغس لا اسمان شناوری ولا یوسر او نبینی ولا یغنیان کا شیعہ اونیشی در کولتان سے تگلیوہ یا عبتی اے پلار دماء امید جن قد جانی من العلم پتا کی سر راگلے لما تعلم ہوا ما آغف ہوا لم یاتی کا چھ نظر آگلی تاتا ویبے گرد اتنا آگے اتنا کوئی گی ما پسی را روان شاہ وہی را ڈیر پیدا بڑی پیدا اعتراض ابراہیم علیہ السلام کا اغب لار تھی جا علی من العلم راغلی رما تفوا ما غلم یاتی کا چی نظر آغلی تاتا فتبعنی فسرا روان شدما پسی آہد کسرات انسویا مبخن تاتا لار برابر یا باتی اے بلار رما لا تابل شیطان خبر ممند شیطان یقینا شیطان کا نہ دے لرحمان یا سیا نفاد میں ربان بادشاہ نا فرمان بیا ویا ابتی اے پلا رضما انی آخاد ریگم ایم سکا عذاب من الرحمانی لیکن اوبر سیدی کا تعذاب لکر ود میں ربان بادشاہ نا فتکون لشیطان ولیا وشیبت پار شیطان دوس قال اول آذر اراغب انتا عن آلیہتی یا ابراہیم اے اعراض کو ان کے تو مددگاران زمانہ اے ابراہیم یا بنی نوئی بلکہ یا ابراہیم اے ابراہیم لئن لم تنتہی کہ چری من نشیت دے خلو خبرنا لارجمنک مخامخا پکان بولمتا وحجرنی ملیا او دجلا شدمان روجوڑ ایا لری شدمان دیر زمانا نو تو گورا دو لار سر مقابلا نو دو شانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اغل جدلے دو قوم درگاہونا اغی ختم کری دیا نو خل اولاد آئے پہ خوشی بیابان کی پری خیرے نو دا شانی لاللہ دو دین دے پارے ہجرت کرے وے لالا دین دے پارا اور لور گولے شوے وے دا ٹول امتحانات دیا تو گورا دو قوم درگاونا اغیر انکری دیا اغیر انکری دی سورہ انبیاء گورا اور اگر امتحانات پر ذکر دی سورہ انبیاء سورت دیا یوشتم آیت گورا بیان دہ ابراہیم علیہ السلام حوال ازمائش امتحان آیت گورا وہ پن گوسن گورا بیان دمخ کی نظر یو پن گوسن راروان لے خلد اختصار وطلعی لاچی دن آسنا مکن بعد انتو اللو مدبیرین وجعلهم جزازا الا کبیر اللہم لعلهم الیہ ارجعون وطلعی او قسم بخدے لاچی دن آسنا مکن سامخا تدبیر بکومات بتان استاسو بعد انتو اللو مدبیرین وزلینا چواو ریتاسو شاکون کیا دائی بلی درگالا او بل ویل میلی لالالالا لکل مشرکان مولی دی کل یو بے میلا میلی لروان دے او کل بل بے میلا میلی لروان دے میلا سخان ہوئی فجعلهم جزازاً فصیدر دل دیا جزازاً ٹوٹی ٹوٹی ذرا ذرا الا کبیر اللہم مگر مشرد دی اغی پریخو دید لعلهم الیہ ارجعون دید پار چی دئی دلے ارجعون واپس چی قالو اللہ من فعل آزا بے آلہتنا چاکڑے دا کارد مددگاران دنگا سوا انہو لمن الظالمین یقینن دا خام خار ظالمان ندے یرد آزا دنگا دی مددگاران سردہ کار چاکڑے دے دا خوف پوری مددگاران دیا چی دا خلق و سرلو بھی کئی آغای سن لشی کولے دنگا رب غزات دے یفعل ما یشاء ویختار فعال لما یرید دباران ضرورتی دخل کفلوازی اسم شکولی باران ندور دیری چی ملک وانی او خلق غیر اخلیوازی اسم شکولی او دا راغی مددگاران دی حضرت رحم علیہ السلام طول غوبل کریدی ایوی پا جبری خیرے قالوا اللہی سمعنا فتن اور ادھری من دے اوزوان بارکی ملو دا سوک جدا مسئلہ کئی دا زوان دے ادھر زوانا نکار دے اندانا پھر آگر دے تسلیش ادھری دے آگر بلوکی مسئلہ بکی یا دا آگر مشران دی نی کری آگری لگی دا مسئلہ دی کی نی شکولے ویتو کومے دا آگر دی کی حکومیں سزا کے بڑے تو ماں وہی حضرت شیر محلہ یہ بجلی گھر ملا رہے بگو نہیں خبر مسالہ منگا کو نشتہ کی گی یہ مائے ساس بنو گے رکھنے میں رستے ہوئے نہ بیا بنو ساس کی رے موسا علیہ السلام مسئلہ کرے وا لیکن چاہ بم ایمان لاڑو میرے وے وے منگا ایمان لاؤ وے بے رب العالمین رب موسیٰ و ہارون نو دو موسیٰ علیہ السلام او دو ہارون علیہ السلام نمبتی دو چمونگا پر رب العالمین ایمان روئے آگر رب چو موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام والا رب وئیان نو مطلب دا زوانانو مسئلہ روئے لئی سمیانا فتن او ایدلی نمبتی او زواننا یذکرہم چی ذکر کئی دو دئیا چی دئی سنی شکولے یو قالو لہو ابراہیم چی ویلے کی جاوت ابراہیم قالو ویلدئی فاتو بیہی فسراو لیدے علا عین الناسی اوبرود خلقو لعلہم یجہدون فار ابی چی دئی گوائیو کیا قالو ویلدئی انت فعلتا ہزا بے آلہتنا یا ابراہیم ابراہیم ابراہیم علیہ السلام بلکہ کڑے دا کار کبیرہم مشر دیا اللہ یا کبیرہم مشر دیا ہذا دادے فاسألوہم پس تپوس کئی دینا انکانو ینتقون کچروی دی چی خبری کولے شیا یا بل فالہو بلکہ کڑے بے جیلا چتا سوائے چی ابراہیم تا کرے دے بل فالہو بلکہ کڑے بے دے یعنی خپل ځان غائب کو چتا سوائے کڑے دے نو کڑے بے یا یعنی مطلب دا ما کڑے دے کبیرہم آزا مشردا دے نو دے خو جوڑ دے کانا او تکری گا کے دے اللہ دنہ تا پونسو کئی یا کدھائی خبری کولیشی نو چی جواب گر کی نو تو گو آل مشرکانو درگا اغیر انکڑے دا قرآن اکڑے دا او دا طریقہ دا دا انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دا شان کڑی موسیٰ علیہ السلام اغوی وانگر الہ الہ کاللذی ضلت علیہ عاطفا لنحرقنہو ثم لننصفنہو فی الیم نصفا اگر درگاہ سامری اغیل اوڑا چولے وے لاغی غیری اغیر دریاب کی مستی دیا دا شانی بل امتحان اور تداندل دا اللہ دا دین دا پارا ورپسی یو کم بلکہ دو کم اویا یتو گورا قالو حرکوه وانسو آلیہتکم ان کنتم فاعلین ویل دیا اس وقت ویدہ ابراہیم علیہ السلام امدادو کئی آلیہتکم مددگاران اخبلو دا خستا کل اکل لے چی مددگار ستا دے او تلگنو تدا دے امداد کے نویغ لیلہ او لگن امداد پخبلا داغو اندی کے امداد پخبلا داغو کے ویلی اسود ویدہ ابراہیم علیہ السلام امدادو کئی آلیہتکم مددگاران اخبلو بکریتا سفاعلین کون کیلی کار کن ناویل منگا یا نارو اے اورا شت بردن یخ و سلامان او سلامتی اورکون کہلا ابراہیم علیہ السلام تا و آرادو بھی کیدن او ارادو کرنے دی ابراہیم علیہ السلام سر کیدن جو تجبیر کرو فجعلناہم الاخسرین فاسقگر ظلمنگ دیلان بیا تاوانیان الاخسرین لوی تاوانیان نو بادشاہ سر مقابلہ قوم سر مقابلہ پلار سر مقابلہ دو قوم درگاہ انہاں بولا اروانول او پنگم اورتا دانگلا انہی جوڑی دوشانی ہوں گورا شپگم دو ملکنا حجرت کولا حجرت کول دا اللہ دا دین دا پارا دفل ملکنا سورہ عنکبوت گورا وقال انی مہاجر الی ربی آیت گورا شپگشتم سورہ عنکبوت یو کم درشم سورت دے فآمن له لوت وقال انی مہاجر الی ربی انہو هو العزیز الحکیم پس یقین خبروانی حضرت لوط علیہ السلام تصدیق حضرت لوط علیہ السلام او اوہ ابراہیم علیہ السلام انی مہاجر الی ربی بی مہجرت کو ان کے لپار رب اخبل الی ربی لپار دین دخبل رب یقین اند اللہ هو العزیز الحکیم دیوے غرور حکمت والا در شانی بل امتحان پل اولاد اگر پہنچی بیاد کی پریخ ہو گئی دل سورہ ابراہیم گورا سوال لسم سورت دے سپارہ دا سوال لسم سورہ ابراہیم آیت گورا دریکم سلویخ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون ربنا اے رب زمنگا انی ذکرم اسکنت من ذریتی اومی اسا و اولاد قبل بواد غیر ذی زرع فکند باندی داس میدان باندی غیر ذی زرع چند زرغنی والا عند بیتک المحرم وفاد کور سائد از من زیا چند اللہ حکم ابراہیم علیہ السلام لا چند رسد و اولاد والا اوزا دری ملدن حجرتو کا چند چرت ابراہیم علیہ السلام سڈکیوینی اگوینی انو بس دے خیالی چی دے دے بز پاتی کی زمان وہ حکم نرا دی چاو دن تا پاتی شا تردی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام چی کل دغز اے تراغے کم گئے کی چنم دخدے کور خانکا بابا زرا دغز اے لچرارے نو حکم رارے چی بس دے دے کی پاتی شا او دے دے کی پاتی کی در سدی پلا خضا و اولاد اگر دیدے کی پریرا او بیا حکم را جا دوست دینا وقتا ربنا اے رب زمانگا لیقیم الصلاة دینا پارا جا پابندیو کی بمضوان دے فجعل فس اگر دے اللہ افئلتا من الناس لنا دخلق تحویلی الیہم چھ میلان کئی تئی ترابتا ہوای اہوی میلان تحویلے چھ میلان کئی جائتا چھ بہت جنویلیو چھ ضربہ دی بوشی مانا کتراد للا او چھ ہوای اہوی شی مانا محبت چھ دغشی ہوای اہوی شی مانا مینا کولا متحویلہم چمیلان کئی دیتا ورزقہم اور فراغ ورکی اللہ دیتا مینا سمراتی رمیونا لعلہم یشکرون دیر پاک رچلی شکر اختیا چی حضرت ابراہیم علیہ السلام دغلتا کل خضا و اولاد ریخو دیدل او کلت نروان شر نو چلری لالو تخذی دا خیال را گیا چی دکھو جوڑی مونگا پریخو دیدو لارو قرآن نو آوازی ورک الامن تکلونا یا ابراہیم ابراہیم تمونگا چال اسپاری ابراہیم علیہ السلام شال نکوری تر دی چی دریز علی آواز ورک ناظر غزن کئی پسل ورمز علی آلہ ومرک بحاظا اے اللہ تعالی حکم کرے پدی حضرت ابراہیم علیہ السلام کلک دا اللہ دی کرمین کرا گیا مجھے مقرارو لے گئے او بے ویلی چھے آو اللہ مالا حکم کرے گئے نارا خضم دلوی خاندان خضر دولو العظم پیغمبر خضر نارا وی اذن لا یدیعنا بس جاو من دا اللہ نزائے کئی نبا مبر بادیا او خضا او معشوم بچے یوازی فدشتا و بیابان غیر دی زرعین کی پاتی شویری اے بھائی مرے سلام تلے دیا مدہ لوی ازمائش دی لوی ازمائش امتحان دیا رد دین لوی ازمائش امتحان سورہ صافات گورا دب بچے کی پتی غیر دی زرعین کی پریخے دے نو حکم دے چل پتی بچوان دی چڑکی دا او علا دے علال کا سورت ودرشم آیت گورا آیت دے یو سلویم فلما بلغ ما سایا قال یا بلی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا فسر کلا چورسید ابراہیم علیہ السلام پلار پل سرا دو منڈیتا دو منڈیتا رسید مزورا بالی کی دولا قریب شوا قال یا بنیا نویل ابراہیم علیہ السلام اے بچوریا انی ارا فی المنام دینم پخوم کی انی اذبحو کا رالالو متا فاندو پس امورا مازا ترا سبی سلکیت قدری کا مطلب نہ لے چی کستانی وحنو نبی علالوم ننظف دے علالوم دے اللہ حکم دے فاندور مازا ترا پسورا سبی سلکیت مقال اول دے آواتی ایتار غما مفال ما تو مار مقال چتا تا حکم پولیشی ستا جی گولی ذرش عبون اتما ان شاء اللہ جرف خیر اللہ من الصابرین جو صبرنا کنا پس ارکلا چی غار چی خوض دی دعا حکم دا اللہ تا وطلہ للجبین اووائی چودلا پار خوبان دیا ونا بیناہو آواز ورکنگدتا ایا ابراہیم دا چی ابراہیم قد صدقت رویا وتقیس رشتی نگتا خوب انا کذالک نجزی المحسنین یقینا دا شانی بندہ ورکنگنی جی کونکو تا ان ہذا یقینا دا لہو البلاء المبین خامخا دا امتحان اختارا دا اخکار آزمائش ہوا متاولی دل امتحانات دا دیا چک دا غم بسرین ذکر کری من دائل انکار نکو وہ اصل امتحانات چاہد ابراہیم علیہ السلام دشان کر رکھائی جی ناغ دا دیا چو امتحانات اشول بادشاہ سر مقابلہ قوم سر مقابلہ لار سر مقابلہ دیا شامی دو اللہ دے دین پارا ہجرت کول دو قوم درگاہ انان بول دیا شامی اور تدانگل دیا شامی پل اولاد پا خوشی بیابان مانی پری خوضل اخفل اخرا نبل امتحان پل اولاد اغی باندی چڑکی خوضل نداس اتی امتحانات دیا اتی امتحانات سولا نداس نمراد دیا قال اول اللہ انی جاہلک لناس اماما گرد ان کے تالا لینا سی ماما دفال دخل کو پیشوا تو بتا دخل کو مفت دا گردو مشر گردو متا دخل کو جائلو کا گرد ان کے متا دفال دخل کو ماما پیشوا تو بخل کو مفت دائے کال اول ابراہیم علیہ السلام و من ذریتی اولاد ما ہوم اور اللہ ما اولادم دخل کو پیشوا کر دے آلا ویل اللہ لا ینال احد الظالمین میرا سیگی واضح زما ظالمان ہوتا دیمامت مطلب دا دو ظالمان انبیان مقرروم مطلب دا تو میں دخل کو دپارا مقتدا کر دو لے نو حضرت رحمہ اللہ بری بالحق والیقین تنال الامامة في الدين فا بيان ده حقوان ده او تدى الله پا دنواني مضبوط ده فا دنواني ملاوی جي مشوری پا دن کیا دانا جیس تقدیم نه تر کئی اما مشر کئی اما مشر کئی اغاثا مشر کولی قال اول اللہ نرسی جواد ازما ظالمانو تا مطلب دا اولاد کی بظالمانو می ناغذ خلق پیشوا ان گردوم او دا یو دلیل دے دی چا انبیاء علیہ السلام اغا ظالمان نیا ذکر کہ ظالم پیغمبر نشی کے دے ذکر اللہ وی لا ینال احد الظالمین مرسی جو آدھا ما ظالمان اتا دیو جن دا حضرت یعقوب علیہ السلام اغا باقی اولاد اغا انبیاء نوا ذکر رسول اغی نظلم شویو پر اغی غلام دردولیو اغی غلام دردولیو او اغلی تقلیب ورکڑیو و ایز جعلن البیتا مصابتا للناس و آمنا او پکم وجی جو گرمونگا بیت اللہ شریف مصابتا للناس زید دسوار دفار دخلکو وامنا او بیرامان منگا بیت اللہ بیرامنو گردو دو گورا تلورمی ہی پاریا والمخو گورا اللہ نے لیدی ومن دخلو کان آمنا اللہ وی آسو جی داخل شدیتا کان آمنا با پامن واننے تلورمی ہی پاریا والمخو درین ویعید دے یہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا فدی کی دیا دلائل واضح او مقام ابراہیم علیہ السلام ومن دخلہ آرزو کی داخل سے دیتا کان آمنا نیبا پامن وان دیا دی حسن عبدال نروان دی اسٹیشن دا دی البرحان آئے کی او درگاہ دا مولانا غلام خیری سے بھی آئی درگاہ کے پاس بھی گری دی ومن دخلہ کان آمنا سوکھ کے دل داخل سن پامن باندھی بھیا مطلب دادا خان کا بل داسی بد دفرے پور دفام دے دادا بیٹھی بد دے دانا سوکھ درگاہ لگا کے سن راؤ پامنی ارشا خان کا بھی ہوئی تھی جو اکڑی گا سوال ہوئی دل تک کبر خبی اور دلی ومن دخل کان آمنا اللہ وئی اگر گا دا خان کا با آمنا رامن مقام ابراہیم مقام ابراہیم علیہ السلام مصلی اللہ علی واحدنا او حکم کمگا الہ ابراہیم و اسماعیل ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام تا واحدنا دا احد کی جکل الہ راشی پمانا رامر باندیا لچ سور یاسین گورا داحت پس لکیلا راگلے نپمانا رامر باندے رے سور یاسین اللہ وی علم آحد ایلیکم یا بنی آدم اللہ تابد شیطان آیت برشتیتم درویشت مسی پارا الم آہد الیکم اے حکم نو کرے ماتا سوتا یا بنی آدم اے بنی آدم اللہ تعبد الشیطان دا کی خبر بن من شیطان یقیناً دا شیطان ستا سر پارا عدو مبین دشمن دخکارا اللہ وی واحدنا او حکم حکم گا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تا انتوہرا بیتیا دا چی پاک اسا تیتا سدوارا پورگما لطوائفینا دا پار تواب گونکو والعاکفینا دا پار دا اعتقاب گونکو والرکع سجود او دا پار دا رکو سجد گونکو مطلب دا دلتب خلق راوی دین و تواب کیا راضی با او دین و تواب کیا نو تواب دا خاصد پور دا خدای دا دا خاصد دا اللہ دا پور چی دا خدای دا پور دا دین و تواب کولی شیا او تو گورا سورہ حج امدا حکم دے اللہ کرے دے جو اشتم سورت دے سورہ حج آیت گورا آیت شپگشتم وید بوانا لابراہیم مکان البیت اللہ تشرک بی شیئا وطاہر بیتیا لطائفینا والقائمین ركع السجود وإذ بوانا او کم وقت جزائے ورکم انگا ابراہیم علیہ السلام تا مکان البیت زیر بیت اللہ شریف اللہ تشرک بی شیئن دا کی سزار بن جوئے ما سرس شے وطاہر بیتیا او پاک ساتا کوردما لطائفینا دا پارا تواب دونکو والقائمینا او دا پارا دا او قیام دونکو والرکائی سجود دا پارا دا رکو سجد دونکو دا دی آیت لان دیا دا دی آیت دلان دی تفسیر مظہری اغلی کیا بلکہ دی آیت دلان دی نہیں دا آیت دا سورہ آل عمران دلان دی دی کم جی سلور شتیتم آیت دی وَإِلَا يَجُوزُ مَا يَفْعَلُهُ الْجُهَالُ بِقُبُورِ الْأَوْلِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ مِنَ السُّجُودِ والطواف حولها واتخاذ السرج والمسار عليها ومن الاجتماع بعد الحول كالاعياد ويسمونه عرسا ويجعل من الياس يكير الى قمق قبر الاولياء الكرام سرا وشهيدان سرا جل تسجدي كي تواب كي تشابير راغينا من لرشا درگاہوں آگا پتی آباد دیا حل تو سجدی کہلوی راو اللہ تلیم نمیرا شاہدیم راغلی مرد سید آلی حجی اللہ محلہ قبر لبو ورش مچو ورالو نو مازیگر مندے ٹیم دے او دگا لگیا لی خلق لگیا لی آگا درگاہ تی خاص آگا کوٹانی تی آئے کہ سوپ والا مخامخ نیت تلل رہا نفر قیام مانی ری سوپ برو کو دی اولا سر پر ہمیں کئی سے یو خضر آلا بس دا سی سنبال کری والا کچھ اس کی پر ڈولائی نسو جس کری آغم رالا و جو ری قبر لے بلکل مخامخ نیتو تلل مخامخ قبر تا نیتو تلل سرے ہوئی قبر تا مخامخ نیت دا چری من شریعت کی جائے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ القبر القبر زان ساتا دا قبر نا زان ساتا دا قبر نا آغل حکم کی جلی رہنا لرش نو قبر تا سجدی کولے او چا موز کرو انہوں نے بس بیادا سی ٹاٹھا ہی والے اولا سی جو رکھو جا سی دعا باننے لکسن کی او مسلمان موزو کی او بیا لاسپور دا دی او دعا گواری دک کشانی لاسنے جو اکڑی او اللہ گواری سترگو نے اوخ کتلی اسوارو نے کول سترگو نے اوخ کتلی اسوارو نے کول دا سوی دا جرا دا خود اللہ کور خانہ کعبہ کی اللہ تپکاروا او ای کی خودن دی دی او او جوڑا ولد جماعتنو پا دی باندی ومن الاجتماع او در آجم کی دون پس دا کالنا پشانت دا اخترون چی دی نمخ آغیل عرص عرص واللوی ویدا چی دا کم قمق الخلق کئی دا جائز ملی یا دا حضرت عائشی رضی اللہ عنہ حدیث ذکر گئے دا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما چی دا دوار وی ارکل چی دا اللہ پا پیغمبر باندی بیماری رالا نو شوروش چی آگا پل سادر چی دا پا مخ باندی کم پروتو آگا بیلری کھو نو کل چی تبلیو باشی بنا بے دفل مخن لرکاوی بے لعن اللہ الیہود والنصوارا اتخذو کبور انبیائی المساجر دا اللہ پیغمبر وی پلانت دی چی اللہ یہود والنصوارا قبرون دفل انبیائی جماعتون جو کلیو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وی دا اقل امتی یرو عمل ما سنارو فمثل دا آغس چی کلیو دی در جانی مبتی شفیع رحمه اللہ و تصویر در سوره فاتحہ جوئی معرف القرآن کی و یا بیت اللہ کے سوا کسی دوسرے چیز کے گرد طواف کرنا یہ سب علامات شرک ہیں جن سے اجتناب یا تنابدو کے اقرار یا حلف وفاداری کا جزء ہے در چاوئی دیدی مبتی محمد شفیع رحمه اللہ دا شانی عبد الرحمن جزیری دا غفتاوہ دا کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ دا ای پاول جن کی پیندوسا وصلو اختمہ زدہ جاگوائی وينبغي أن تكون الزيارة مطابقة لأحكام الشريعة فلا يطوف حول القبر ولا يقبل حجرا ولا عتبة ولا خشبا ولا يطلب من المزور شيئا إلى غير ذلك. ویو بندہ زیارت دا قبر تزی دو پکار دا چی دا زیارت دا قبر مطابقی دا احکام دا شریعت نو بس نبا تواف کئی دا قبر نچا پیرا نبا کان خپلائی نبا دور شل خپلائی نبا کم لرگی خپلائی او نبا دا اگا قبر والا نسشے گواری چی اگل وی مال دارا کیا دا چا بیلی کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ کی عبد الرحمن جزیری رحمہ اللہ اغویلی لیا دوشانی امام برکوی صاحب دو طریقی محمدی اغویلی ویفتراہم حول القبور سجدا یبتغون فضلا من المیت ورضوانا وقد ملؤوا اكفهم خيبه وخسرانا فلغير الله تعالى بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات ويرفع من الاصوات ويطلب من الميت من الحاجات ويسال من تفريج الكربات والماء ذوي الفاقات ومعافاه اولي الهاعات والبليات ويبصيبه تشابير دل چاپیر از قبرون نا سجدی کون کی طلب کئی و محرمانی مڑی نا اور رامن کیا گاو او دی خپل ورغوی اگر دکل دا ناکامیابی او دا تاوان نا پس دا پار دا غیر اللہ بلکی دا پار دا شیطان دی آگا چل تک میں اوخ کی تویولی شی آوازون پورتا کولی شی او دا مڑی نا کم حاجات طلب کئی او سوال کئی چی دا تکلیفون دا دی لرکلی شی او چې چا باندې لوګلا نو هغه هغه لوګي دی پورته کړی شي هغه دی پرواز کړی شي او چې چا له ضرورتونه دی دا هغه ضرورتونه دی پوره کړی شي او مصیبتونه دی لر کړی شي ثم ينتشرون حول القبر یا شروع شي دی چاپیر د قبر نه طائفی نه تواب کوونکی تشبیه له بالبیت الحرام ما پار مشابه کول دی دی مسجد حرام سر الذي جعله الله تعالى مباركا وهدى للعالمين ثم ياخذون في التقبيل والاستلام كما يفعل بالحجر الاسود في المسجد الحرام او اذا ذي شروشي فقل اولد قبر كان قلي عليه السلامون كي لك سرنجي ولداد حجر الاسود سرقونشي في مسجد حرام کتاب میں زیارت و قبور الشرعیت و شرکیہ نلسما او شلم سبجی امام برکوی ہوئی او دلشانی دا امام برکوی دا عبارت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ حراست الاحفان کی راوستے دے یو سل سلور نمی سبجی او دلشانی شاہ اسحاق رحمہ اللہ اگلے بھی دی پر نقل کرد ملا علی قاری کتاب شرح المناسک میں چاہوئی ولا یطوف ولا یطوف زمانا اے ولا یدور حول البقعت الشریفت لأن طواف من مختصات القعبت المنیفت وی طواف بنکی یعنی نبجر دی چاپیر دا قبر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر طواف دا دا خاصی دا خانہ کابین دے چڑے روچت دے نفا یحرمو حول قبور الانبیاء والاولیاء وزاب حرام گرنے شی دا تواب چاپیر دا قبرون دا انبیاء و دا اولیاء کرامنا ولا عبرت بما یفعلوه الجہلت او نشتر سے اعتبار آغسل چی کئی غیل ناقوا ولو کانو فی سورت المشایخ والعلماء اگر کدا کمقل صورت دو صوفیاء او دو علماء کی نو دا دی خبری لسا اعتبار نشتر او دا شانی بیاوی علا کرایت نگوری چی لا یکو دو تواف جایر نو دو تواف دو باقی و پورونو نا چی تشبیح ورکی دیل دو خانکابی سا او بیا وہی تصریح کی رپا معراج الدرایت بانه لو طاف کچریو سری طواف کو حول مسجد چاطیر دیو جمال مسیوا خان کابینا یخشى علیہ الکفر نو یرتی دیش پاغ باندی دو کفر دا چاوی دی میں تا مسائل کی شاید حق سے دی دی او دا ملک کی اغاثت اللہ فان کی چالامہ امی قیم ویلی دی نو اول جلد او یو سلسلور نوی سفر اے اس کما فتاوہ جی چارشید فتاوہ حقانیہ نائی کی اول جلد کی واتیا سفر ویلی کسی بزرگ کی قبر کا مسا کرنا چونا بوسا دینا یا اس کی مٹی اور پتھر وغیرہ بدن پر ملنا یہ سب امور ناجائز اور بدعات قبیحہ ہے. دکم قبر باندھی اگی باندھی لاس رخ کل اگی لاس لگول یا رخ پلول یا لاغی خورا یا کانے وغیرہ پزان ماندی وال دا ٹول کارن ناجائز دی او ناکار بدعات میں بھی مقدر او خبر دی دا خبر دی فتاوہ حقانیہ کی کلی شوی دا خدا دی ویلی شوی ندا دا دی ویلی ندا نی پخوا ویلی دا نی اس وی او نی آئندہ ویلی شی یعنی چاپی ردی تلیری کی سمر جماعتوں نے چیزی طول کے زمان پر خیال واندی آغا خلق با امامانی کم چی در دغا رہنا کہ چری فارغی مستند بے در دغا رہنا آغستے کہ نن فارغ سبقی نیمہ دبریخی و سبقونا بے دغا رہنی خدا خبرہ دائی خلقو تا ندہ کر دائی ندہ کر کہ دائی کلے دا خبرہ با دی خلقو خضور شور سرکولا دا درگاونا دا بابا دنوے دا بنوے آباد تو نہ دئی نہ دا خبر کری شی دا نی کول شی دا خبر الحمد للہ زمین علماء کری دا اور زمین علماء وسم کرے ان شاء اللہ آئندہ دا پارا بیم کئی دے دی وجن دے جری دئی مر گل کیا کرے وے دا درگاہ نہ بدا سے آباد نو بیاوی. اسی طرح قبر کا طواف کرنا بھی حرام ہے جو قبر میں طواف طولم حرام دی دا خبر ہولی دا ملیان کم چیز درگان دیر چا پیر امامان دی دا ہولی اگر اسو کی دا امام دی تیر کی چیز دا امامتی تین آلی اکنا شریع اکنا دا ہولی لکہ دا خبر اندر جلی دا ہونی کولش وی اس بھی ہے کہ طواف عبادت ہے جو بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے ان سب امور سے تمام مسلمانوں کو بچنا ضروری ہے. ایک مسلمان کو ایسے افعال بجا لانا زیب نہیں دیتا. اول جلد یو سلوات یا سفر مطلب را تواب طول دا قبرونو نا دا حرام دی او شرک دے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ أَوْ فَكُمُوا بِجُوْكَرْ وَمُنْغَا بَيْتُ اللَّهِ شَرِفْ بَيْتُ صَوَابْتُ فَارْضَ خَلْقُ وَآمْنَا وَفَيْلَ آمَانِ وَاتَّخِذُوا أَوْوَيْلْ مُنْغَوْنِ سَيْءٍ بَرْضَائِ بَيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَمُصَلَّا